Молодець, Карпо, цілує Сливон козака в голову. Те саме робить і Лазар Глоба. Кожному весляреві лоцман тепло тисне руку, а Карпо сидить і не рушає з місця. Лягать, моя хлопчик, щебече біля нього Діана, легко кладе набік, підмощує під голову свою одежину. Я сама і береться за стерно. До наступного порога Вовницького 20 верст. Карпо це згадує і провалюється в небуття. Спить. Веслярі перестали гребти, судно веде Діана. Острів Голодний, порослий лозою. Острів Білай. Лазар Глоба і Соловон Вовнига знімають шапки, хрестяться. Добрий був лоцман Білай. Забори Білаєва, Лоська Воронова, Біла, Тусина, Крива з каменем Халявиним. Соловони, ти знав лоцмана Халяву? П'яний, з піснею байдаки козацькі через пороги проводив, царство йому небесне. Карпо прокинувся, схопив стерно. Поріг, спочивай, це острів піскуватий, пояснив Лазар. Але Карпо знав, більше не засне. На цьому острові бурштин є. Особливо після повені знайти його можна. Шматки фунтів по 10 трапляються. Жовтий, темнорудий, прозорий. Горить, як ото дрова березові. І пахне гарно. Забора Данилеєва. І треба ж було чоловікові плота на неї посадити. Острів Дубовий. Там такі дуби, глянь, Карпе, що як нав чотирьох, то й не обнімеш. Дикі кози, кишма, бджоли, трави, взимку вовки. Запорожці там коні пасуть. Який далі порога буде? Чи все вже вся? Не все, Діано. Ще два, лишній і вільний. Він такий лишній, лоцмани його бояться, які не наситься. Та перш ніж дістатися порога, по дорозі зустрілися острови кухарів, на якому виблискували білі хатки жителів, і Гавиний, наймальовничіший острів на Дніпрі. Перше, що кидається в очі, то це ліс. Дуби чорні та білі тополі, в'язи, берести, чорноклен, велетенські до самого неба верби, густі терни, крушина, лоза, шелюга, дикий виноград, хміль, конвалі, дзвоники, золототисячники, живокість, бабасинки, підбіл, материнка, боже дерево, трицвітник, фіалки, жовті тюльпани, іволги, шпаки, зазулі, гави, солов'їви тьохкують по кущах, але найбільше гав. На деяких деревах острова така величезна кількість гнізд, що неба не видно. Клекоче життя на острові в царстві дерев, птахів, квітів, звірини всякої і диких кіз особливо. Клекоче. Острів Вантухівський називається виноградним. Можна ще його назвати і козиним. Кози і виноград потоваришували і не розлучаються. Хіба тільки іншу весну повінь затопить острів, тоді кози прутко по 10 і той більше версту пливуть у великий луг, а коли спаде, повертаються назад на давно насиджене місце. Недалеко від порога витикається великий камінь, що зветься Шапочка. Лоцман стоїть на носі, пильно вдивляється уперед, пита Шапочка водою чи ні. Карпо бачить, як Соловон Вовнига відчайно спльовує. «З собачим горлом не поїдемо! А шкода, там безпечніше! Приготуйтеся, хлопці!» «Чому? Звідки він зна?» Лазар Глоба пояснює, коли Шапочка вкрита водою, тоді поріг треба проходити ліворуч, там безпечно і спокійно, а коли ні... Кричить Селивон, обидва дослухаються, що він каже. «Вовче горло, направляйте судно!» Це найвужче місце між островами Криченим і Шкварченим. Шалено мчить розлючена вода з вертистою протокою, яку зовуть Вовчим горлом або Вовчком. Навіть для досвідченого лоцмана ця протока є небезпечною, треба берегтися. Проходячи її, він завжди ризикує або пан, або пропав. Потрібне неймовірне напруження волі. Судно має йти як по струні. Кам'яні, прямі й гострі береги можна дістати довгою жердиною, але на це ніхто не зважиться, бо під ногами клекоче з неймовірною швидкістю вода, невгамовна, дика і люта. Карпо намагається все примічати, але найпильніше він стежить за Селивоном, дослухається його мови, додивляється його жестів, а Соловон кидається з одного краю на другий, розлючено махає кулаком, кричить, наче грім над головою прокочується, то на одного, то на другого, припрошує, умовляє веслярів напружитися дужче, трохи-трохи дужче, щоб не схибило судно, а йшло прямо. Тайкома проказує молитву, благає кожне весло, щоб не переломилося, навіть не схибнулося, видержало жорстоку боротьбу зі страшною вируючою стихією у вовчому горлі. Ще трохи, ще. Ух, полегшено відсапується Соливон, сідає, просить горілки. Можна й перепочити. Випиває келих, витирає голою рукою губи, каже: «Пороги лоцманові не страшні, але ж чорти ще сидять у воді, а всі вони не однакові, у кожного свій норов. Його норов сей знати лоцманові треба. У Кодицькому порозі чорти затягають у воду людей, до Сурського порога чорти сходяться поболювати, напитися чорної, як смола, горілки. А п'яний чорт не має сили зробити щось лихе чоловікові, тому-то і не страшний сей поріг. У Лоханському порозі сидить найголовніший чорт Вернивода, і під його приводом чорти там розбивають плоти, а у Дзвонецькому перевертають човни. У Ненаситецькому чорти під водою нуртують, казяться. До ненаситицьких чортів їздить у гості Вернивода і платить їм за те, що вони лоцманам капості різні роблять. У Вовнийському чорти вила гострять, щоб підхопити чоловіка, коли випадком у воду впаде. У Вільному порозі живе головного чорта жінка з чортенятами. Вона ото в водах вовчого гирла бучу знімає. Коли б не чорти, нічого не страшно, але треба знати їхній норов. А ти звідки знаєш? На одному порозі голим його тоді звали. Прадід мій, хай царствує, на гарячі вила впав. Усе вони і розказали. А він мені, коли я спав, поріг той Вовнийський або Вовнига і назвали. Соловон швидко п'янів, варнякав чорти батька знащо, а це непокоїло купця. Адже домовлявся, що лоцман має довести судно аж до Кичкаського перевозу. Там же майже друге вовче горло. Соловон Вовнига махнув рукою, упав набік і захріп. Потім, ніби щось згадавши, підвів голову. «Ти проведеш, Лазар!» І знову заснув. Козак занепокоївся. Але до Кичкаса було далеко. Може, Соловон ще й проспиться? Діана засумувала. Так собі. Ні з того, ні з сього. Після смерті любої її матінки батько взяв дочку на судно і повіз по світах. Мала 12 літ. Була на вигляд старшою від своїх років. Добре одягалася, носила золоті сережки. Та напав на неї тарах. Роздяг до голого тіла, усе забрав. А потім розбилося батькове судно. Зостався батько в Кодику та і живе. І вона, Діана, з батьком. Живе, старіє, ай-ай. Глянула на Карпа, збуряковіла. «Стій, стій!» Карпу вхопив запасне весло, прискочив до носа. Судно йшло прямо на Каменюку. Ткнув веслом каменя, почав отштовхуватися. Весло посередині луснуло, і Карпо сторч головою плюхнувся прямо в воду. Діана бачила, втрапив головою на камінь. В очах почорніло кров. Заклекотіла вода, заплакала Діана, все. Кінець. Над голубим наметом неба, запорошеним щебетливими птахами, на березі вузенької, густо обсадженої буйнолистими вербами річечки живої, втопало у зелених садках з білими хатинами село. Це бране поле. Сіл таких розкидано по Україні чимало, і майже кожне з них можна назвати браним полем. Бо як тільки серед степу село починало спинатися на ноги, то одразу знаходилися охочі прибрати його до рук, привласнити чужу працю, обезкрилити людську душу. Бране поле почало своє існування чимало століть тому і лише порівняно недавно приписане до Ніжинського полку. Село має свою давню, як сама Україна, історію. Коли після Полтавської битви гетьману Скоропадському випала честь обдарувати сподвижників царя Петра І за їхні старання в час вигнання шведів з України, то подарунок треба було дати перш за все Менщикову. Крім інших земель, князю віддано і Бране поле, що було на той час сотеним козацьким селом. Одержавши в своє володіння посполитих, Менщиков зажадав, щоб гетьман віддав йому і козаків усієї сотні. За народним поняттям козак був вільною людиною, зобов'язаною нести тільки військову службу. Однак гетьман пішов на поступки князю. В універсалі писалося: «Всьому старшому і меншому військовому чину в сотні Бранопільській жительствуючому ознаймуємо син нашим універсалом, і же світліший князь генерал-фельдмаршал і кавалер Олександр Данилович Менщиков перво через свій лист, а тепер повторне через генерал-майора, нарочито для облаштування потрібних порядків добраного поля от його світлості ординованого, передав мені своє бажання, проте, дабись ми дозволили вам, козакам браного поля і всієї сотні тамошній, разом з посполитими людьми, під одним його княжої світлості владительством і послушанням залишаться. Ми ж, знаючи, що між вами, козаками, підданими його світлейшества села Браного поля і посполитими, всігдашня діється незгода, про що многократно від вас самих доношеніє і прошеніє було не без прикрості докуки нашої. То раді порозумівшися, ми, що надалі вам у такому роздвоєнні не під одним його світлості володінням обійтися трудно, як поважаємо себе велце волю і бажання його княжої світлості, так оно й не отрикаючи, увольняємо вас от всякої військової служби і от належитих до полку повинностей, і оприділяємо вас всю сотню з товариством для вашої ж і полегкості з іншими бранопільськими жителями в єдиностайну його княжої світлості державу і володіння.